Kan die bijles of huiswerkbegeleiding of extra oefenen online waarvoor betaald moet worden? En het tweede is, het is niet alleen fors gegroeid, maar het raakt ook steeds meer verstrengeld met het onderwijs dat wordt gegeven op door de overheid bekostigde scholen. De scholen die geven steeds vaker bijles of huiswerkbegeleiding waarvoor moet worden betaald. Dat wordt dan aangeboden binnen de muren van de school door zo'n private partij. Of scholen verwijzen naar zo'n private partij. Nou, en dat is natuurlijk lang niet voor alle leerlingen financieel bereikbaar. En daar hangt ook een ander probleem aan. De onderwijskwaliteit op de reguliere scholen verschuilt daardoor. En schoolleiders en leraren hebben eigenlijk steeds minder zeggenschap over het onderwijs op hun school. Aan de andere kant zou bijles ook zorgen voor juist minder achterstand bij de jeugd. Door het grote lerarentekort zou bijles juist voorkomen dat mensen die nu minder aandacht krijgen ook minder gaan presteren. Thijs Bol is onderwijssocioloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam en vertelt aan BNR hoe hij over dit probleem denkt. Verbieden is volgens mij de verkeerde oplossing. Volgens mij moet je het probleem veel meer bij de wortel aanpakken. Namelijk, waarom maken mensen steeds meer gebruik? Waarom maken ouders steeds meer gebruik van bijles? En de oorzaak daarvan ligt natuurlijk niet zozeer bij die bijles, maar die ligt heel erg bij problemen binnen het onderwijs ook gedeeltelijk. Dat er te weinig docenten zijn, dat er te weinig goede docenten zijn. En dat er dus ook te weinig in dat publieke karakter van die school, te weinig ondersteuning is voor sommige leerlingen. En dan wijken ouders uit naar bijlesinstituten. Om dat te voorkomen is het misschien niet het handigst om bijlesinstituten te verbieden, wat mij juridisch heel erg ingewikkeld lijkt. We zien gewoon dat de kwaliteit van onderwijs in Nederland de afgelopen 20 jaar aan het dalen is. Een recent onderzoek liet zien dat een kwart van de 15-jarige praktisch analfabeet is. Dat betekent dat zij, als er een bijsluiter zit bij medicijnen, dat niet goed kunnen lezen, niet goed genoeg begrijpen. Dus daar gaat iets mis. Kinderen leren niet genoeg meer lezen, niet goed genoeg rekenen in ons onderwijs. En nou, die gaten die worden gedicht door bijles, hè? Door hulp van commerciële bureaus, van online tools, et cetera. Dus enerzijds zegt het iets over ons onderwijs en ook het gebrek aan structurele investering in ons onderwijs de afgelopen decennia. Zeskin Djihangir is oprichter van Red het Onderwijs en zet zich in om de ongelijkheid in het onderwijs te verkleinen. Het probleem ligt bij de scholen, vertelt hij bij Dit is de Dag. Scholen, op school moet je gewoon goed onderwijs geven. Daar gaat het om. Ja. En we moeten niet allerlei maatregelen gaan treffen om kinderen die niet meelopen alsnog bij te krijgen. Als dat het geval is, als dit gebeurt, hè, als het gebeurt dat niet alle kinderen mee kunnen en dat je dan allerlei hele dure programma's nodig hebt, wat ons schatkist 8,5 miljard kost, ja? Dan zeg ik van, hé, maar wij zijn gewoon fundamenteel verkeerd bezig. U zegt, het zou helemaal niet nodig moeten zijn. Natuurlijk niet. Je moet een leerling in de leslokaal leren rekenen, schrijven, lezen en allerlei kennis. Geen bijlessen nodig, geen cursussen nodig, helemaal niks. Gewoon op school moet het gebeuren. Natuurlijk, het is toch raar dat je gewoon buiten school nog bijles nodig hebt. Beter. Het duurt waarschijnlijk nog even voordat de problemen op scholen dus zijn opgelost. En tot die tijd zijn bijlessen nog wel nodig. Darine zet zich hiervoor in. Zijn ouders hadden vroeger ook geen geld voor huiswerkbegeleiding. En daarom helpt hij nu jongeren door zelf goedkope bijlessen te geven. Als jouw ouders dat niet kunnen betalen, betekent dat je eigenlijk al 2-0 achter staat. Want iedereen heeft een helpende hand nodig. Het voelt ook gewoon fijn als je bij iemand terecht kan. Dus voor mij was het vrijwel onmogelijk. En niet alleen voor mij. Alle jongens in de buurt moesten het allemaal op eigen houtje doen. En de een is er goed van afgekomen en de ander niet. En dat vind ik jammer om te zien. Ik heb wel eens leerlingen gehad die dan zeiden van, ja, de docent zegt dat ik het toch niet kan. Maar wij laten dan zien dat het wel kan. En dat motiveert ze ook weer. Ik krijg wel eens van ouders te horen dat sinds ze bij mij zitten ook echt gewoon veel serieuzer met school bezig zijn. En zich gewoon goed gedragen. En ondanks de meester die ik eigenlijk voor ze ben, ben ik ook eigenlijk een soort van broer voor ze. Ik heb vooral Marokkaanse jongeren met een niet-westerse achtergrond. En de ouders daarvan die hebben vaak in Marokko wel op school gezeten, maar die weten dus niet hoe het schoolsysteem in Nederland in elkaar zit. En dat is best wel lastig. Want als je pas in groep 7 achter komt wat HAVO VWO is, is het een beetje moeilijk om daarop in te spelen. Want waar krijgen de docenten het idee van dat de ouders het niet boeit, maar het boeit die ouders wel. Want als ik tegen die ouders zeg van maak een afspraak, ik ga mee, dan is de volgende dag al een afspraak gemaakt. Dus er moeten bruggenbouwers komen die ervoor zorgen dat alles gewoon heel duidelijk is, van hoe alles in elkaar zit. Bijles is bedoeld om gaten tussen leerlingen te dichten. Maar nu zorgt het dus juist voor steeds meer ongelijkheid, want bijles is niet gratis. En voor veel ouders met weinig geld is het hierdoor vaak geen optie voor hun kinderen. De Onderwijsraad vindt dus dat het tijd is om in te grijpen, maar wat vind jij? Ben jij het daarmee eens of niet? Moet privébijles verboden worden om ongelijkheid te voorkomen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Privébijles op middelbare scholen moet verboden worden. Dus privébijles op middelbare scholen moet verboden worden. Bel me via 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. En heb jij nou ooit bijles gehad of gegeven? Laat het dan ook weten, want ik ben heel erg benieuwd naar je ervaringen. Dan nu even tijd voor een geschiedenislesje hier op NPO Radio 1. Dit is Billy Joel met We Didn't Start the Fire. Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Sage, Bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano. eventjes een geschiedenislesje op NPO Radio 1. Gewoon een gratis bijles van ons. We Didn't Start the Fire, hoor je van Billy Joel. Waarin die alle gebeurtenissen tot, ik geloof, de jaren 80 opsomt. En dat gaat dus inderdaad van Joe DiMaggio is de enige die ik onthoud, tot de moord op John F. Kennedy. Maar goed, wij gaan het nu ook hebben over bijles. Want moet dat nou verboden worden privé, ja of nee? Ja, dat is de vraag. En je mag dus bellen naar 0800-1121... of een berichtje sturen in de gratis NPO Radio 1-app. En bellen heeft Richard weer gedaan. Richard, hallo. Hey, goedemorgen Ruben, dat is snel. Je bent de eerste vandaag, Richard. Ja, nou dat is mooi. Primeurtje te pakken vandaag. Nou, hoef je niet zo lang te wachten deze keer. Nee, ik wil je ook wel naar achter schuiven, hoor, als dat beter voor je voelt. Nee, we gaan niet op de ambtenarentour, absoluut niet. Nee. Oké, Richard, vertel, wat vind jij ervan? Nou ja, ik zeg het is, ik ben voor, dus wacht even, wat was de stelling ook weer, sorry? Privé bijles moet verboden worden. Nee, absoluut niet mee eens. Ik zei net al tegen Maaike, ik vind het weer, dit is een beetje het oorzaak-gevolg kwestie. En ik zei ook net tegen Maaike, ik word er een beetje moe van dat de politiek op een of andere manier de spoelkussens hebben gehad van joh, om alles naar de verdommenis te helpen. En dan achteraf zullen heel erg selectief verontwaardigd te zijn. Hey, voor de duidelijkheid, Maaike is regisseur van het programma. Hè? Voordat mensen denken, wie is dat? Dat is de regisseur. Daar heb je net even kort mee gepraat. Maar jij zegt dus niet, het moet blijven. Ja, want de basis dan natuurlijk niet goed. Ik zei net ook van joh, het is net als met ziekenhuizen. Het lijkt wel of scholen bedrijven zijn geworden die winst moeten maken. Volgens mij staat er nog net geen mannetje met een stoplicht bij een bepaalde leraar bij een bepaalde leerling staat. Joh, je mag er 1:05 erover doen om die som uit te leggen. En daarna als het 1:06 wordt, dan krijg je strafpunten. Maar met het verbieden van privéles zou je juist dat reclame maken ervoor verbieden toch ook? Want heel veel scholen zeggen, joh, ga naar deze bijlesleraar. En dan hebben ze vaak gewoon een dealtje met de bijlesleraar. Nee, we moeten het niet gaan omdraaien. Onze scholen moeten dus gewoon normaal dingen aanbieden en het uit kunnen leggen. Ik bedoel ik blijf dan met one-liners gooien. Er zijn problemen gecreëerd, Ruben. En we moeten dat hele spul eens omdraaien. En ik mag niet reclame maken, maar ik bedoel van de heer Fortuyn heeft ooit een boek geschreven met de puinhopen van Paars. Ga dat eens lezen. Maar net wat ik al eerder zei, alles is naar de knoppen bezuinigd. Wat staat er in dat boek over scholen dan, wat jij relevant vindt aan dit onderwerp? Weet je wat het is, beste Ruben? Ze hadden gewoon eens moeten zeggen, we gaan de boel eens laten. Iets is goed en als iets goed is, moet je het zo eens laten. En dan moet je niet eens gaan bedenken van, goh, kan het zo, kan het zo. Nee. Mm-hmm. Want het probleem is, in de politiek, ik was naar een debatje. Oh, Richard, je wordt nu opeens heel erg onduidelijk. Ja, ik rijd bij Rotterdam. Oh, maken allemaal fouten. Goed, in ieder geval. Ja, vertel verder. Je bent er weer. Kijk, alsjeblieft, dat wat je zegt, want je kunt tegenwoordig niks meer zeggen. Nee. Wat wou ik nou zeggen? Ik word er gewoon een beetje. Het is net als met de gezondheidszorg, die krijgt een applaus. Maar de politiek moet dingen veel serieus. Richard, ik moet je helaas echt onderbreken, want de lijn is echt niet goed genoeg. Maar je boodschap is denk ik in ieder geval duidelijk. Jij vindt dat het gewoon zou moeten blijven. En jammer dat de lijn niet goed genoeg is. Ik vind het altijd leuk om met je te praten, Richard, maar soms is dat zo. Fred heeft ook gebeld. Fred, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben en de rest van de redactie en Nederland. Nou, dat krijg je ervan, hè, met al die bezuiniging. Dan krijg je een enorme tweedeling in de maatschappij. Kinderen, trouwens, kinderen hebben het plicht om naar school te gaan. Het onderwijs was destijds Karel de Groot heeft dat voor gezorgd dat elk kind onderwijs krijgt. Maar ik stel voor dat de studiebeurs weer terug moet komen, zodat de studenten hun studie kunnen volgen. Ja. Want Nederland is rijk zat en waarvoor moet er bezuinigd worden? Ik word een stroom. Dat snap ik, Fred, maar we hebben het nu over middelbare scholen. En daar is de studiebeurs natuurlijk sowieso geen. Dat is sowieso niet van toepassing. Ja, nee, maar dan wou ik even verder gaan, Ruben, als je even mag zeggen. Ik vind gewoon, ook klasassistenten, dat ze die kinderen die en jongeren kunnen helpen met het onderwijs. Vooral migranten die nou ja, moeilijk de Nederlandse taal spreken en soms analfabetisch zijn. Daar kunnen ze niks aan doen. Mm-hmm. Maar er zijn mogelijkheden genoeg om die kinderen ja, echt op die plaats te zetten, mm-hmm, waar ze ze graag willen. Ja, dus maar moet de school dat aanbieden? Want nu moeten ouders het vaak zelf nog regelen. En dat is best wel duur. Ja, nee, maar de school die krijgt zoveel subsidie van het Rijk om goed onderwijs te geven. Zeker. Ik snap er geen door. Ja, ik heb zelf goed onderwijs gehad. Ik heb tuinbouwcursus gevolgd en zo. En allemaal school en zo. Dus ik bedoel, ik gun het ze ook. Ik vind het zo zielig. Dat, nou ja, daarom zeg ik toch verloren jeugd. Laat alsjeblieft, dat zijn de werknemers van morgen. En ze helpen zo die toekomst helemaal naar de bliksem. Mm-hmm. Hey, vind ik. Ik vind gewoon, meneer Rutte, als hij het hoort, zorg dat de studiebeurs terugkomt. Hij heeft zelf ook gesubsidieerd. Ja, zijn ze wel mee bezig, begreep ik toch? Om dat toch weer terug te brengen. Ja. Ik ken Rutte nog van vroeger, van toen was hij nog student. Ik zie hem nog zo staan op de stoep, stond hij met zijn collega's te praten. Dus collega-student, ik bedoel, alsjeblieft, laat die jongeren, de jeugd, de toekomst borg gesteld worden. Hmm. Vind ik tenminste, hoor. Dus jij vindt het echt de taak van de scholen voor goed onderwijs. Maar bijles wordt nu natuurlijk ook wel gezien als bijvoorbeeld rijke ouders die zeggen, joh, mijn kind die moet ook Frans kunnen. En dan krijgen ze extra Franslessen, wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Moet dat dan toch niet, dat je denkt, ja, dat is echt een luxe probleem, regel dat lekker zelf? Nou ja, kijk, vroeger werd er Frans gesproken aan het Hof. Tegenwoordig is het Nederlands. Mm-hmm. Wij leven in Nederland. Ja, parlez-vous français, oui, petit pain. Ik klein beetje van, maar ik heb trottoir, ik ben meer taal. Ik ben meertalig. Oké, ja. En daarom zeg ik ook, alsjeblieft, zorg dat de toekomst van die kinderen gewaarborgd is. Daar ga ik voor naar. Nou ja, wat die ouders, het is een wanhoopstaat van die ouders. Ik denk, ja, potverdorie, als Rutte niks wil doen, doen wij het maar. He, maar ja, dan krijg je een grote klassenverschil. Rijke ouders kunnen hun kinderen laten leren, maar arme gezinnen en zo, ja. Die moet elk cent omdraaien. In dit geval een eurocent. Of euro 10 cent. Om hun kinderen toch die toekomst te geven waar een kind recht op heeft. Ik denk dat je punt helemaal duidelijk is, Fred. Jij zegt inderdaad gewoon, elk kind heeft recht op goed onderwijs. Heel erg bedankt voor je belletje. Je mag ook berichten sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of natuurlijk bellen naar 0800-1121. En een berichtje sturen heeft Gerda gedaan. Die zegt, Ruben, goedenacht. Ik ben het niet eens met de stelling. Privé bijles vind ik prima, maar dan wel privé bij de leerling thuis. Ik geef op afroep les in de Nederlandse taal aan vrouwen met een migrantenachtergrond. En daar krijg ik een vrijwilligersvergoeding voor €15 per anderhalf uur. En dat vind ik ook wel prima zo. Fijne uitzending, wel thuis, stuurt ze. En Otto zegt, mensen met geld die doen niet aan bijles, die kopen gewoon privéonderwijs. Zijn voorbeelden genoeg van hele dure scholen, maar wel met een garantie van slagen. En dat kost soms meer dan €30.000 per jaar, maar so be it. En Peter Jan stuurt, als je structureel bijles nodig hebt op een middelbare school, ja, dan zou je je toch moeten afvragen of het niveau niet voor je te hoog is en gewoon een stapje terug doen. Je mag ook bellen naar 0800-1121. En Jeffrey heeft ons gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Vertel. Nou ja, ik heb vorige week al gesproken over mensen in hokjes plaatsen. Ja. Ja, dat gebeurt nu ook met leerlingen. Maar ja, wat ik net tegen Mike ook zei, mijn zoon heeft op een lagere school gezeten, waar de oudere leerlingen de jongere leerlingen helpen. Mm-hmm. En ik zag gisteren ook een item op tv. Dat gebeurt al op een middelbare school in Nederland. Waar kinderen van klas 4, jongere kinderen helpen uit klas 1 bijles geven, volledig gratis. Is het niveau dan hoog genoeg? Want ja, die weten natuurlijk niet echt hoe ze les moeten geven. Nou, kijk, mijn zoon die heeft zelf op middelbare school gezeten. Die Maar die Somalisch vriendje, nou ja, die jongen die is ooit met zijn oom deze kant op gekomen, naar Nederland. Ja, en je snapt dat die jongen uiteindelijk, ja, die zit dan op een gewoon normaal voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, zeg maar. En ja, gewoon ja, een beetje middelmatig niveau. Mm-hmm. Maar ja, die jongen die had moeite met wiskunde en Nederlands, logischerwijs. En ja, mijn zoon heeft dan uiteindelijk hem geholpen. En die jongen die gaat over. Ja. Want je, kijk, als je het met elkaar kan doen, ja, dan denk ik, ja, ik denk dat de scholen meer vanuit dat soort gedachten moeten gaan werken. Met leerlingen die daarin wel een beetje ja, ook goed zijn. En die gebruiken om andere leerlingen. Dus de scholen moeten eigenlijk gewoon hun eigen leerlingen inzetten. En gewoon de leerlingen die goed zijn in wiskunde geven bijles aan de kinderen die niet goed zijn in wiskunde. Ja, als ik dat gisteren op tv zie, er is één school in Nederland, ik weet niet waar, ergens in het oosten van het land. Daar doen ze het al. Dus ja, dat is het probleem al tackelen voordat het eigenlijk... Ja, ik heb dat ook gehad, bedenk ik me nu. Ik was... heel slecht in wiskunde. Zelfs zo slecht dat ik een keer een 1,1 heb gehaald. Laten we daar niet verder over hebben. In ieder geval, ik was daar echt heel erg... ik wil dat toch even uitleggen. Die toets was zo moeilijk. Dat ik had helemaal niks ingevuld, dus dan heb je een 1. Maar die toets werd al zo moeilijk gezien dat iedereen 10% bonus kreeg. Dus had ik een 1,1. Ja, dat was echt top. Maar in ieder geval, ik heb toen bijles gekregen van een vriend van me. En dat was eigenlijk heel... Ja, dat was ook heel leuk. Want ja, je bent al goed bevriend met zo'n persoon. Ja. En, maar ja, je bent ook wel bereid naar diegene te luisteren, denk ik. Omdat je wel weet wat diegene weet. Je motiveert elkaar, denk ik. Ja, want ik hielp hem volgens mij weer met Nederlands. Want daar was ik nou weer goed in. Ja, en ik denk dat iets is een oplossing van een heel groot probleem wat je tegenwoordig hebt. Kijk, het leerling, wat ik vorige bellers ook hoorde zeggen. Kijk, door de regering is natuurlijk heel veel bezuinigd op onderwijs, zorg en zo. En dat merk je nu heel erg. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat je dat op deze manier misschien dit probleem wat makkelijker kan tackelen zonder dat het extra te kosten voor de ouders. Ja, dus professionele bijlesleraren vind je dan eigenlijk ook overbodig, of niet? Of zeg ik dat verkeerd? Ja, ik wel. Ja. Ja, als uiteindelijk kijken als mensen dat willen voor hun kind, moet die keuze er wel zijn. Dat sowieso. Kijk, als mensen die keuze willen hebben, ja. Maar ja, ik denk dat je een optie moet hebben voor de mensen die, die dat allemaal niet kunnen betalen. Ja. Ja, dan is het ook eerlijker inderdaad voor de arme mensen inderdaad, die dan toch zorgen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Ja, kijk, neem bijvoorbeeld, weet ik, mijn zoon die krijgt in het tweede jaar krijg ik kookopdracht, wasopdracht. Die moet naar zijn oom uit Somalië en die moet zo'n brief lezen, maar die begrijpt er helemaal niks van. En dan komt zo'n jongen, die komt bij mij thuis dat doen. Ja, prima. Maar zo help je elkaar een beetje. Ik denk ook de leerlingen die het moeilijk hebben, gewoon de wind erdoor, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat je punt helemaal duidelijk is, Jeffrey. Oké, ja, top. Heel erg bedankt voor je belletje. Jij zegt inderdaad, laten we elkaar helpen. En dat lijkt mij een hele mooie boodschap. Oké. Nou, is goed. Top. Succes met de uitzending. Top, dankjewel. Hele fijne dag nog. Dag. Ja, wat vind jij, moet privébijles dus verboden worden, ja of nee? Nou, Jeffrey vindt duidelijk van wel en vindt dat de leerlingen elkaar gewoon zouden moeten helpen. Maar hoe denk jij daarover? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Sam Cooke is slecht in alle vakken op de middelbare school, zegt hij. Maar hij weet wel dat hij van je houdt. Ja, misschien had hij dan ook maar bijles moeten volgen. Ja, dat had hem kunnen helpen. Je weet het niet. Maar wat vind jij? Moet privébijles op de middelbare scholen verboden worden? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. App, de gratis app van NPO Radio 1. Ik gebruik allebei de termen soms gooi je door elkaar heen. Robert stuurt in ieder geval in de Radio 1-app. Die vindt het verhaal van Jeffrey net heel goed. Die zegt, wow, mensen die bedenken zomaar weer om elkaar te gaan helpen. Dat lijkt me een mooi plan. Herman heeft ons gebeld. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Herman uit Groningen. Hallo, met Ruben uit Hilversum. Vertel. Ja, ik zeg uit Groningen, want soms zijn er meerdere Hermans. Ja, dat kan, ja. Maar nu ben je de enige. Maar vertel, wat vind jij? Moet het verboden worden, ja of nee? Nou, ik heb een paar jaar geleden wiskundebijles gegeven aan iemand die was al op de HAO en die had een onvoldoende op wiskunde. Mm-hmm. En de ouders hadden €600 borg gegeven aan die HAO dat het zoontje daarna kon, als hij de wiskunde alsnog haalde, kon hij door met de studie. En hij kwam hier, geloof ik, in totaal 6 keer geweest met de trein. Kwam hij dan in Groningen en een uurtje hier. Maar soms had hij ook niks gedaan. En hij heeft toch een 6,9. De laatste keer kwam hij weer niet. Het was de fine-tuning, zeg maar. Het netjes overschrijven. Anders had hij misschien wel een 8 gehad. Ja. Ik zei ook meteen tegen hem, het gaat erom dat je lol krijgt. Maar later had ik toch een beetje een naar gevoel erover. Want die ouders waren wel rijk. Of rijk, goed. Ze konden jou betalen, ja. En ik dacht, ja, eigenlijk. Ja, dus eigenlijk, ja. Ik weet niet, het voelde niet zo goed. Want? Nou, omdat ik natuurlijk één persoon die dan daar financiële mogelijkheden heeft, dat ik die dan hier een beetje privé begeleiding geef in zijn. Dus wat je eigenlijk zegt, jij gaf alleen jouw hulp aan hem omdat zijn ouders het breed genoeg hadden. Ja, ik had toen gezegd, toen via een kennis was die jongen op mijn pad gekomen. Daar was weer kennissen van die vriendin van mij. Die zei dan, die jongetje moet geld. Toen zei ik, nou, ik geef gewoon les. Ik hoef er niks voor. Ik hoef alleen die borg als het lukt. Hmm. Dus ik kreeg €600. Ja. Ik betaal natuurlijk, maar goed, dat was wel een risico. Hmm, maar jij moet dan ook wel rondkomen natuurlijk. Nee, ik had gewoon mijn eigen dingen. Dat was gewoon een... Gewoon een bijbaantje. Een grapje. Ja. Zo van, nou oké, ik help het wel. Vond ik ook leuk, hoor. Mm-hmm. Maar wat, ik heb... Wat had je nu graag anders gedaan in dit verhaal dan? Nou, ik ben er al een tijd mee bezig om erover na te denken dat ik eigenlijk vind dat dat via internet zou moeten. Dat ik dus, als ik al wiskunde uitleg, dat ik dat dan zou doen op hoe noem je dat, op internet. Dat iedereen kan inloggen. Ja, een soort intranet, zeg maar. Dat iedereen gewoon toegang heeft daartoe. Nou, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, want in de basis, bijvoorbeeld wiskunde, is het zo dat als je een probleem krijgt voorgeschoteld, ja, toen die jongen dat deed, waren heel ingewikkelde verhalen. Er stonden mevrouw A gaat naar de winkel en mevrouw B, mevrouw de boer. En dan moet ik dan zeggen, nee, maak van mevrouw de boer DB. Wiskunde is eigenlijk wissen van de... Dus in Nederland is dat dan wissen, dat je de complexiteit terugbrengt tot de simpelheid, dat je dat in formule kan stoppen ook. En ja. Ja. Is dan zo'n groepsbijles via internet, hè, is dat dan net zo effectief als privébijles, vraag ik me wel af. Want dan, nou, je kan dan echt zo lang bezig zijn op bijvoorbeeld breuken als iemand nodig heeft. Nee, als ik het bijvoorbeeld aan één persoon zou uitleggen, breuken, die zegt nu breuken, dan kan ik daar een filmpje van maken en die zou ik gewoon op Google of zo, noem je dat, de Go bedoel ik eigenlijk dan, dat je dan intoetst van ik wil breuken leren en dan een hele diversificatie van niveaus en begripsvermogens, dat je dus een heleboel mensen dat allemaal erop laat zetten, zodat iemand zijn favoriete uitleg kan krijgen om iets wat hij niet snapt te bevatten. Dat... Ja, je hebt op YouTube heb je zo'n leraar, ik weet even niet meer hoe hij heet, maar die doet dit voor geschiedenis, weet ik. Die plaatst allemaal filmpjes over de onderwerpen die in geschiedenis behandeld moeten worden. Ja. Ik denk dat dat een oplossing kan zijn. Ja, hij was echt mijn held op de middelbare school. En voor heel veel leerlingen. Ik zie ook iedereen hier knikken. Jullie kennen hem allemaal, hè, volgens mij. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat werkt dan wel, natuurlijk. Ja, ik heb zelfs een YouTube-filmpje dat heet My New School. Met S-K-O-O-L. Daar heb ik een wereldbol op geprojecteerd. Was een beetje primitief. Waardoor iedereen kan inzoomen op een bepaald gebied van de kennis en de wetenschap. Ja. Dat is nog een beetje primitief. Heb je dat zelf gemaakt? Uitgelegd. Maar daar kan je dus inzoomen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Als je bijvoorbeeld wil leren klaverjassen of pokeren. Ja. Dan ga je over die aardbol en dan kom je bij spelletjes en allemaal eilandjes. Wat leuk. En dan een van die eilandjes is dan pokeren. En dan heb je sub-eilandjes waarin je kan kiezen beginner of gevorderde. Wat voordeel voor mij is, dat ik heb ook aan de universiteit gezeten, je moet dan steeds maar wachten tot je kandidaat hebt. En dan pas mag je het volgende niveau doen. En terwijl ik wil eigenlijk meteen, als ik wil leren pokeren, al snel, zo snel mogelijk naar de wereldkampioenschappen pokeren, kijken hoe dat gaat. Hou je het ook heel speels op die manier? Ja, natuurlijk. Dus nou, wauw. We worden allemaal in vakjes opgesnipperd. Nou, Herman, ik denk dat je iedereen even hebt laten nadenken hierover. Mij in ieder geval wel. Hey, heel erg bedankt voor je belletje. Oké, bedankt. Doch. En iedereen heel erg bedankt voor het meepraten. We gaan het nu hebben over iets heel anders. We gaan het namelijk hebben over het CBS. Het Centraal Bureau voor Statistiek, afgekort dus CBS, doet doorlopend onderzoek naar de statistieken in ons land. En om deze onderzoeken zo nauwkeurig mogelijk te maken, vraagt het CBS met regelmaat aan burgers om enquêtes in te vullen. In een video leggen ze uit waar deze enquêtes over gaan en waarom dit eigenlijk zo belangrijk is. Ik heb dit jaar die veiligheidsmonitor ingevuld. Dat is voor mij de eerste keer. En ja, die gaven me direct inzicht. Ik heb inderdaad pas een vragenlijst ingevuld over gezondheid, hoe vaak ik naar de dokter ga. Maar ze waren ook heel benieuwd over hoe gezond ik leef, of ik bijvoorbeeld rook. Ik heb laatst die vragenlijst ingevuld over de inzicht in de werkbeleving, in zorg en welzijn. Over hoe tevreden je bent met je baan, ontwikkelingsmogelijkheden. Al die enquêtes die u invult vormen de basis van onze cijfers, waarmee in Den Haag beleid wordt gemaakt. Vorige week heeft u de laatste cijfers gezien over de arbeidsmarkt van het CBS. Ook over het CBS. Er zijn vandaag weer nieuwe CBS-cijfers ook naar buiten gekomen. Betrouwbare cijfers, onmisbaar voor Nederland. Voor het bedrijfsleven om keuzes voor de toekomst te maken. Voor de overheid om beleid te kunnen bepalen. Dat is waar wij als CBS voor zorgen. Met zoveel mogelijk data die we al hebben. En als we het echt niet weten, vragen we het aan u. Het CBS stuurt enquêtes uit op basis van steekproeven. En dat betekent dat we van tijd tot tijd allemaal wel zo'n vragenlijst in onze brievenbus kunnen verwachten. Maar niet iedereen vult dit eigenlijk daadwerkelijk in. En dat terwijl veel berichtgeving en beleid wordt gebaseerd op cijfers van het CBS. Het CBS moet dus verbeteren voor mensen die de vragenlijst niet beantwoorden. Natuurlijk hopen we dat iedereen meedoet. Maar dat is niet altijd zo. In dat geval is de respons op onze steekproef geen goede afspiegeling meer van onze populatie. Dat kunnen we oplossen door te wegen. Mensen uit groepen die te weinig hebben meegedaan aan het onderzoek tellen dan voor meer mensen mee en omgekeerd. Daarmee kunnen we toch weer goede schattingen maken. En zo kunnen we door een kleine maar zorgvuldig gekozen groep mensen vragen te stellen toch iets zeggen over de gemiddelde mening van iedereen. Wat hippe muziek gebruikt het CBS eigenlijk. Wat leuk. Voor burgers is het op dit moment trouwens niet verplicht om mee te werken aan het CBS. Als het CBS daarom vraagt. Maar het CBS heeft onze informatie wel hard nodig. Hier zijn burgers zich niet lang altijd van bewust. En dat kan voor vreemde situaties zorgen. Redacteur Fransje heeft dit afgelopen week zelf ondervonden. De bel ging. En opeens stond er een CBS-medewerker voor de deur die mij heel vriendelijk, maar toch dringend verzocht om mee te doen aan het onderzoek waar ik voor uitgenodigd was. Ik had 2 brieven gekregen, maar ja, die leg je heel snel links. En ik ben die ook gewoon vergeten door het leven. En zodoende heb ik die niet ingevuld. Het was niet vanuit onwil, maar gewoon zo'n brief vergeet je best wel snel. Ik voel me niet zozeer gemotiveerd om die vragenlijst verder in te vullen, omdat er opeens een persoon voor mijn deur staat. Ik vind dat best wel heftig. En ik vind het meer intimiderend dan uitnodigend om die vragenlijst in te gaan vullen. Al die cijfers van het CBS die zo belangrijk zijn voor ons beleid. Ja, zou het dan niet logischer zijn om het invullen van vragenlijsten gewoon te verplichten? Of maakt dat voor jou het meewerken juist minder aantrekkelijk? Het CBS maakt dus gebruik van door burgers ingevulde vragenlijsten voor hun onderzoeker. En de cijfers die hieruit voortkomen worden door de overheid gebruikt om beleid mee te maken. Maar niet iedereen die zo'n vragenlijst ontvangt vult hem ook in, even samenvattend. Is het dus logisch dat het invullen van zo'n vragenlijst er soms bij inschiet? Of is het volgens jou juist onze burgerplicht om bij te dragen aan onderzoeken van het CBS? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. En je voelt hem denk ik al aankomen. Iedereen moet verplicht meedoen met onderzoeken van het CBS. Bel me via 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis app van NPO Radio 1. Dus iedereen moet verplicht meedoen met onderzoeken van het CBS. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. On those past days, I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. Say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn. You were gonna study art. But love is just a tool to remind us who we are and that we are not alone when we're walking in the dark. Days, Space hoorde je van Rudimental en heel veel andere artiesten waarvan ik niet alle namen ga opnoemen, want dat onthoud je nooit. We hebben het over de onderzoeken van het CBS. Want moet dat verplicht worden dat je daar aan meedoet? Want er wordt toch beleid op gebaseerd en niet iedereen werkt daar aan mee. Je mag een berichtje sturen in de gratis NPO Radio 1-app. Heeft Richard gedaan, die zegt, Ruben, ik ben tegen verplichting. Ik vind de cijfers van het CBS vaker gebakken lucht en ook vooral toekomst kijken. En ik vind het daarom ook onbegrijpelijk dat daar een begroting op wordt gebaseerd. Niemand zou de toekomst kunnen voorspellen. En even kijken, Joost stuurt... Ruben, goedemorgen. Ik wil eigenlijk wel mensen met een uitkering verplichten, want dan dat is het minste wat ze voor de maatschappij zouden kunnen doen. Ja, Joost, ik weet niet of je dat helemaal met je eens bent. Maar goed, want ik vind niet dat die mensen helemaal... dat ze alleen maar niks doen. In ieder geval, Mark heeft gebeld. 0800-1121. Mag je ook doen. Mark, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, ik hoorde trouwens, toen het programma begon, en ik zat in het vorige uur, ik hoorde dat je iets had gedaan voor de luisteraars of zo. Was ik dat? Want ik had al verteld dat je met aqua-joggen zou moeten beginnen. Dat heb jij gezegd. Ik heb niet geaqua-jogged, maar echt iets van 5 mensen zeiden dat ik buikspieroefeningen moest doen. Ja, dat is zeker goed. Wat. Even heel snel. Ja, ik ga zo naar de stelling. Even heel snel. Onze vriend uit Eindhoven, die rookt 10 sigaretten. Dus voor hem, voor rokers, is het heel moeilijk om dat juist te doen. En daarom had hij zo'n klacht over zijn buikpieren. Nou, dan gaan we even terug naar de onderwerp. Laten we even naar de stelling gaan. Ja, ik ga even naar de stelling. Ja, moet iedereen verplicht meedoen aan onderzoeken van het CBS? Nou, op zich vind ik het heel erg goed. Maar ik wil eerst plaats zeggen... iets verplicht in Nederland, we leven in een vrijstaat, daar ben ik tegen. Je moet het niet verplichten. Nee. Dus laten we al het woordje met verplichten. Wij hebben een vrijheid in Nederland. En alles wat verplicht is, vind ik oké. Daar wil ik al voorop mee beginnen. Ja. Maar op zich, dat er testen zijn en dat je dus vragenlijsten moet invullen, dat kan. Maar heel vaak zijn die vragenlijsten enorm lang. Ja, dan zeggen ze al in het begin, zeggen ze van, nou, het gaat je 2 minuten duren. Nou, ik zou even vertellen... het kan zwaar meer dan een uur duren. Ja, zeker. Als je het echt goed grondig wil doen. Potverdikke me. Het is verschrikkelijk. En dan komt de ene naar de andere. En de andere. En de andere. En soms hebben ze hele moeilijke vragen. En soms zijn die vragen... dan lijkt het ene antwoord uit het andere antwoord... lijken bijna hetzelfde. Wat is jouw afweging om wel of niet mee te doen aan zo'n lijst? Als ik aan zo'n lijn mee wil doen... ik heb het al vaker. Ik heb me 1 keer aangemeld... en ik word gek gemaakt dat je dan automatisch constant die rotzooi thuisgestuurd krijgt en op internet krijgt en dit krijgt en dat krijgt. Dus dat is heel vervelend. Maar op zich kunnen ze dat wel doen, maar ze moeten het echt kort en krachtig maken. Hele klein ding. 5 vragen. Maar is daar beleid op te baseren? Want als je het echt hebt over het woonprobleem of wat dan ook, dat zijn ook heel ingewikkelde dingen. Ja, dat zijn heel ingewikkelde dingen. Maar toch kunnen ze het in 5 vragen of maximum 10 vragen... moeten ze het kunnen doen. Want het is te veel. Soms is het wel 50 of 100 van die dingen. En op een gegeven moment dan druk je jezelf maar gewoon eruit... met dat kruisje over een hoekje. Dus daar heb ik geen zin in en geen tijd voor. En eindeloos. En ze moeten ook niet je automatisch in zo'n pakket stoppen. Deze man die reageert, dus we gaan allemaal reageren. En dan krijg je de vele thuisgestuurd. Dat is ook heel vervelend. Dus dat is... Ja. En dat heeft mij echt overkomen. Dat ik soms... Nou, dan komt er weer zo'n ding, wegdrukken. Oh, dan gaat het weer over het bloed, weer over het ziekenhuis, over het hart en over dit. En hoe zouden ze het aantrekkelijk kunnen maken dan? Nou, ze kunnen het aantrekkelijk maken om heel weinig te vragen. Maximum 10 vragen, 5 tot 10 vragen. Ja. Daar maken ze het aantrekkelijk mee. Ja, maar en dan denk je nog steeds dat die info goed genoeg is? Ja, weet ik zeker. Ja, dat absoluut. Weet je zeker? Okay. Ja, dat weet ik zeker. Ja. En ze kunnen het ook versnipperen in meerdere dingen eventueel. Ze moeten doelgericht op het punt gaan waar het om gaat. Voor me over koopjesgedrag bijvoorbeeld. Ja. Als mensen willen kopen en ze willen dat weten hoe dat zit. Dan maximaal 5 à 10 vragen. Daar moeten ze het uithalen. En Paul meer stuurt niet. Ons. Paul stuurt ons in de Radio 1-app. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening daarover, Mark. Die zegt, ik ben tegen verplichten. Want wanneer je dat gaat doen, is het risico groot dat de enquêtes niet oprecht worden ingevuld. Denk je dat ook? Nou, ik ben wel tegen verplichten, dat heb ik al net al gezegd. We leven in vrijheid, we moeten gewoon niet iets verplichten dat mensen echt verplicht moeten doen. Nee, dat klopt niet, we moeten niet iets verplichten. Maar alles wat met verplichten dit te maken. We leven in een vrije staat. We leven niet in de Sovjet-Unie of zo, of in Amerika, waar iedereen in verplicht dit en dit moet doen. Nee, we leven in een vrije staat. En daar heb ik ontzettend veel... ik hou van die vrijheid. Ik vind dat we allemaal vrij mogen moeten zijn. Daar wil ik echt mee beginnen. Het is helemaal duidelijk... Mark, heel erg bedankt voor je belletje. Ja, jij ook. Een fijne dag. Hey, dankjewel. Oké, dank je. Hoi. Wouter heeft ons ook gebeld. Hallo, Wouter. Hey, goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. In hoeverre is subjectief, zeg maar? Want als jij een enquête stuurt onder 1000 inwoners... Mm-hmm. van links naar rechts, van boven naar beneden... Ja. Dan heb je 1000 meningen. Ja, en dan heb je bijna 8 miljoen mensen in Nederland wonen. Hoe objectief is het rapport dan? Vraag ik me echt wel af. Want iedere keer over koopcijfers, iedereen gaat er 0,01% op vooruit. En ja, maar daar komt natuurlijk wel een percentage uit. Als ik het met 18 anderen eens ben over iets in een onderzoek voor 20 mensen, ja, dan is 80% gewoon voor. Maar dan heb je over 80% over 1000 mensen bewijsvuldig. Ja, dat zijn natuurlijk wel wat meer. Maar ja, hoe meer, ja, hoe subjectiever, hoe objectiever, toch? Ja, maar je weet, als we al beginnen over koopcijfers, van bij Prinsjesdag, weet je aan de onderkant van aan de andere kant dat je gewoon keihard bedonderd wordt. Dat denk ik niet, Wouter. Ik denk dat het CBS altijd... Altijd die cijfers, die kloppen nooit. Nou, Wouter, dat is niet waar. Het CBS doet echt grondig onderzoek. En dat is een instituut wat heel hard werkt. Maar laten we even niet daar een discussie over hebben. Want jij zegt wel, als mensen verplicht meedoen... dan wordt het gewoon één grote brei. Ja, ik denk dat je gewoon 100.000 mensen moet vragen. Gewoon zeg maar een burgercomité. Mm-hmm. Ik denk dat je daar meer informatie uithaalt dan een enquête. Maar dus meer mensen, maar moet het ook verplicht worden? Dat iedereen een keer in zo'n burgercomité zit, zoals je dat noemt. Ja, ik denk dat je daar veel meer connectie met tussen de overheid en de burger krijgt. Ja. Want dat is nu heel ver te zoeken. Een soort jury duty wat je in Amerika ziet, hè? Dat iedereen natuurlijk een keer in zo'n rechtbank moet zitten. Moeten wij doen met zo'n burgercomité volgens jou? Nou ja, ik denk dat je gewoon een bepaald groep mensen in de maatschappij moet benaderen. Die vrijwillig, zeg maar, gewoon... tegen een bosje bloemen of zo, gewoon objectief, gewoon zo objectief mogelijk met een burgers gaan praten. Desnoods op een vrijdagmiddag of op een zaterdagmiddag, dat je mensen spreekt in de samenleving, op de markt of weet ik waar dan ook, dat je die aanspreekt. Ja. Net als die verkopers die van de krant, zeg maar, dat je die mensen gewoon op wat vragen stelt. Hmm. En dan kun je meer bereiken dan via een e-mail iedere keer in een enquête van... ja, voel jij je veilig in Nederland? Hoe word je gehoord als burger? Dat zijn allemaal zo ja-nee antwoorden. Jij vindt het gewoon een beetje gebakken lucht in die zin? Ja, ik dat zie je nu ook iedere keer met beramingen. Dan weet je aan de onderkant... weet je dat dat niet altijd even goed deugt, zeg maar. En dat is al jaar in jaar uit. Dus in die zin, als jij echt objectief en met burger om de tafel heen gaat zetten... Ja. Dan moet je gewoon mensen in gaan zetten en dan gewoon daarmee aan de slag. Want dus ik denk dat je daar veel meer binding ook met de burgers krijgt. Want de overheid die steekt nu met de huidige... geen formule, zeg maar, wat ze willen, steken ze gewoon een middelvinger naar de burger toe, zeg maar. Nou, in ieder geval, Wouter, ik denk dat je punt helemaal duidelijk is. We moeten het niet verplichten, maar we moeten een soort burgercomité hebben, want dat vindt hij veel objectiever. Merel stuurt ons in de app van NPO Radio 1. Bij INO Research ontvang je punten als je een vragenlijst invult. En deze punten die wissel je later in voor bijvoorbeeld een bol.com-bon of doneren aan het goede doel. En dat motiveert mij om ze in te vullen. Ja, ik heb dat ook wel eens om die reden gedaan, denk ik. Dat het inderdaad staat, wil je meedoen aan zo'n bol.com-bon en je wint hem nooit. Dat is trouwens ook zo. Desiree heeft ons gebeld. Desiree, hele goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, vertel. Nou ja, ik zei straks ook al tegen jouw dame aan de telefoon, zeg Maaike. Op het moment dat je dit gaat verplichten, ja, ik voel niet de behoefte om die dingen in te vullen. Dat op het moment dat ze mij zouden gaan verplichten, ja, dan ga ik onzin dingen invullen. Waarom voel jij niet de behoefte om dit in te vullen in eerste instantie? Omdat heel veel mensen van alles niet van mij hoeven te weten. Ik heb gewoon geen zin in die dingen. Het duurt me ook te lang. Ik geef Mark ook gelijk, hoor. Het zijn vaak te veel vragen. Het is te langdradig. Ja. Veel dingen komen te vaak terug en ze blijven je ermee lastigvallen. Maar die dingen gaan natuurlijk ook wel vaak. Terwijl heb ik er laatst ontvangen in mijn huis over je eigen buurt. En die heb ik dus wel ingevuld, omdat je dan toch een bijdrage doet om je eigen buurt te verbeteren, toch? Die krijg ik niet. Oh, nou ja, die zijn er wel. Maar zou je er zo een wel willen invullen? Nee, ook niet. Okay, je voelt... Ik voel dat niet. Nee. Sowieso, dan wil ik ze, als ik ze digitaal zou krijgen, wordt dat een ander verhaal, dan kan ik ze wel invullen. Maar de papieren versies die gaan bij mij meteen met oude papier, want ik ben blind en kan er niks mee. En ik heb wel mensen die mij helpen met goedziende post, maar die mensen die zet ik in voor dingen die ik wel belangrijk acht. Is er een manier om jou toch te motiveren om dan zoiets te doen? Nee. Mij niet. Nee. Mij niet, maar het verhaal wat je net hoort van punten sparen en er dan in ieder geval iets tegenover stellen. Mm-hmm. Dat, maar ik bedoel, als ik zo'n ding verplicht moet gaan invullen. Dan... Net als wat iemand straks ook al naar je appte van ja, mensen met een uitkering moet je verplichten. Ja, nou, dan hoef ik al niet meer. Dan ga ik gewoon invullen dat ik leef op bananen en gekookte eieren. Ik bedoel, dan ga je het niet eerlijk invullen. Nee, dus dat is dat dan uit een soort protest? Of waarom is dat? Nee, gewoon omdat ik me niks laat verplichten wat dat betreft. Nee, en dus, ik heb er gewoon geen zin in. Dus ik jij heb denkt ook die juist gezondheidsdingen niet. Ja, ja. Maar zouden anderen het dan wel moeten invullen, vraag ik me af. Want het nou, is wel iets waarop niet. Beleid wordt bepaald. Ja, moet. Leuk als je daar zelf voor opgeeft en je dat wil doen. Werf daar mensen voor die in zo'n team willen zitten. Mm-hmm. En stel daar, hefsel je de 10 in, krijg je een cadeaubon van 10 euro of zo. Ja. Weet je, ik noem maar wat. Maar stel er wat tegenover of verzin er iets leuks mee. Maar mensen die dat leuk vinden om te doen, prima, ga je gang, doe je ding, hartstikke leuk. Maar verplichten, nee, ik ben gewoon, ik sta helemaal, ik ben Team Mark, ben ik. Team Mark, hoe peilen we dan de mening van de nee, burger? Maar, wat zeg je? Hoe peilen we dan de mening van de burger? Nou ja, aan de hand van de mening van de mensen die zich opgeven om daarvoor aan mee te werken. Ik werk best wel aan bepaalde onderzoeken en zo mee, maar die heb ik dan zelf uitgekozen. Maar dat zullen dan wel een bepaalde groep mensen zijn, waardoor de mening toch al een beetje gestuurd is, denk ik? Nou, weet ik niet. Want niet iedereen, kijk, mensen die bijvoorbeeld heel anti-overheid zijn, ik zeg maar wat, die gaan daar sowieso nooit aan meewerken, waardoor je hun mening eigenlijk niet hoort. Ja, of juist wel, omdat ze vinden dat hun mening gehoord moet worden. Ja, maar ja, zouden ze dat dan invullen, denk je? Misschien voor om tegengas te geven? Je weet het niet. Ik, ja. Ik weet niet wat een ander daarin drijft. Ik kan alleen over mijn eigen situatie oordelen. Er zijn wel dingen die ik invul over mobiliteitskwesties en zo. Of toegankelijkheid. Wat momenteel erg hot is in gehandicapte land is shared space. Dus dat je in woonkernen, in dorpskernen, het trottoir en het fietspad en alles is gewoon één brede straat. En daar mag alles op staan en lopen en rijden en zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Nou, dat is wel iets wat dan, omdat jij zegt dat je blind bent, dat wel ja, nou, belangrijk is, ja. Dat het beleid voor mensen die blind zijn, dat en het goed is. En daar werk ik dan dus wel aan mee. Ja, en daar kan ik natuurlijk niks over zeggen, Desiree. Jawel, dan mag jij ook gewoon je ding over zeggen. Ja, maar ik weet natuurlijk niet wat wel en niet goed is voor mensen nee, die blind zijn. Maar je weet zijn. Wel of je het wel of niet handig vindt. Misschien vind jij het ook wel onhandig dat jij tussen 3 reclameborden en een terras door moet laveren, terwijl er ongeveer een fietser zijn voorwiel tussen je benen parkeert. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat vind jij ook niet handig. Nee, dus mag jij toch ook wat over zeggen dan? Ja, maar hou het vrijwillig, zeg je. Ja, weet je, als mensen daaraan mee willen doen, prima. Maar ik geef Mark wel gelijk, het is te veel, te vaak. Als je er één doet, dan duiken ze meteen met z'n allen bovenop je. Als je dit gaat verplichten, wat je stelling is, ga dit verplichten, dan gaan mensen dit niet meer serieus invullen, denk ik. Iemand stuurt ons in de Radio 1-app dat hij het ook veel te opdringerig vindt. Want je krijgt echt 4 of 5 van die brieven. Vind je dat ook? Nou, ik hoor net jou vertellen dat iemand had ook iemand aan de deur gehad. Ja. Dat is toch absurd? Ook zie je. Hoe durf je? Ja. Ja, nee, ja. Ja, dat vind je gewoon te ver gaan. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ga weg. Nee hoor. Dan was het antwoord meteen al nee. Nee, dat snap ik. Desiree, ik denk dat het helemaal duidelijk is. Ik moet naar het nieuws. Lekker dwars, hè? Ja, nee, ja, nee, dat mag, hè, in dit programma. Maar ik moet naar het nieuws, dus ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. Hey, bye-bye. Dag, bye-bye. Doei. Tot slot heeft Robert ons een geluidsappje gestuurd. Wanneer ik verplicht word mee te doen aan een onderzoek van het CBS... vul ik alles anders in dan ik meen. Waarvan akte? We gaan het zo meteen hebben over Duitse bedrijven die reclame maken voor vaccineren. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter de vaccinatieplicht voor een bepaalde beroepsgroep geblokkeerd. De regering Biden wil dat werknemers van bedrijven die zaken doen met de overheid verplicht worden om zich in te laten enten tegen corona. Maar een rechter uit de staat Georgia zet voorlopig een streep door dat plan. Het is de derde keer dat een rechter uit een republikeinse staat een vaccinatieverplichting blokkeert. De uitspraak is een tegenvaller voor Biden. Vaccinatieverplichtingen zijn een belangrijk onderdeel in zijn strategie de pandemie te bestrijden. Ondanks corona is het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft verder gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die lage inkomensgrens ligt voor een gezin met twee kinderen op 2100 euro. Zo'n 7% van de huishoudens leefde vorig jaar onder die grens. In 2019 was dat ruim 7%. Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na 9 maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehaald, krijgt geen QR-code meer op basis van vaccinatie. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar in Brussel over eens geworden. Volgende week wordt formeel de knoop doorgehakt. Meer dan de helft van de 4800 taxichauffeurs in Amsterdam was de afgelopen 3 jaar betrokken bij een misdrijf of een ander strafbaar feit, blijkt uit onderzoek. In de meeste gevallen gaat het om overtredingen of misdrijven in het verkeer, zoals aanrijdingen. 1 op de 10 keer gaat het om geweldsmisdrijven. Volgens de onderzoekers wordt de taxibranche in de hoofdstad ook misbruikt voor andere vormen van criminaliteit, zoals het vervoeren van drugs, wapens en geld van criminelen. Het weer, de regen trekt richting het noordoosten weg. In Groningen kan nog wat natte sneeuw vallen. Het is 1 tot 5 graden. Overdag blijft het op een enkele bui na droog en wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Vroege ochtendshow. Met Ruben van Haften. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 8 december en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Je mag tot 6:00 weer meepraten over het nieuws van vandaag. En ik ga het zo meteen hebben over bedrijven en vaccineren. Maar eerst het nieuws waar je vandaag veel meer over gaat horen. En dat is als eerste Songfestival nieuws. Want zanger S10 gaat volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Turijn. Dat maakte omroep Avro Tros deze middag bekend. En ze gaan het in het Nederlands doen voor het eerst sinds 2010. Dat Nederland een Nederlandstalig liedje inzendt. En het is vandaag 41 jaar geleden dat John Lennon overleed. In 1980 werd het bandlid van de Beatles in New York vermoord. John Lennon werd 40 jaar oud. En als je wat meer over hem wil weten, Get Back op Disney+ is een heel interessante documentaire over de Beatles. En vandaag is het ook de laatste dag van de uitreiking van de Nobelprijzen. Ik ben benieuwd wie er wel en niet met de prijzen naar huis gaan. En dan ga ik de namen ook waarschijnlijk meteen weer vergeten. Goed, dan nu bedrijven en vaccineren. Want moeten bedrijven een standpunt innemen over vaccineren? Zeker 150 bedrijven die actief zijn in Duitsland doen sinds kort mee aan een grote campagne om inwoners van Duitsland ertoe over te halen zich te laten vaccineren. Het gaat om onder andere grote bedrijven als Shell, McDonald's, Burger King, Lidl, Mercedes-Benz, Vodafone, noem het maar op. En zij hebben hun slogan veranderd naar bijvoorbeeld Impfen. Wat else, zoals Nespresso heeft gedaan. En Impfen is Duits voor vaccineren. Wij vroegen Sandra de Greef, die Duitsland-correspondent is voor de Wereld van Bien en Vara, hoe de Duitser eigenlijk reageert op die promotie door bedrijven. De campagne Samen gegen corona, samen tegen corona van de grote bedrijven Shell, Lidl, McDonald's en Mercedes is hier bij de Duitsers nog niet zo heel erg ingeburgerd. Als ik ze ernaar vraag, dan weten ze het of niet, of ze hebben ergens een bericht gezien, maar het is ze nog niet doorgedrongen dat het een gezamenlijke campagne is. Ze vinden het wel goed dat er een statement gemaakt wordt. Ze denken dat het maar voor een klein groepje echt doorslaggevend zou zijn. En als ze eerlijk zijn, doen ze het liever voor een lokale biergarten of voor een lokaal winkeltje dan voor de grote ketens. Dat is een beetje de mening zoals ik dat hier heb opgevangen. In Nederland zie je deze actieve promotie van het vaccin eigenlijk nog helemaal niet. Het lijkt namelijk of grote merken zoals de HEMA of KLM zich zo neutraal mogelijk willen opstellen. Maar bedrijven spreken zich wel duidelijk uit over andere vraagstukken rondom de pandemie. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie van ons land, is bijvoorbeeld tegen nog meer lockdowns. Ik sprak toevallig ook nog een aantal mensen uit de UK vorige week. Die zeggen, ja, wij hebben ons voorgenomen, wij gaan niet meer dicht. Dus we gaan er alles aan doen, whatever it takes. Ik denk dat dat één reden is. In Nederland zijn er toch ook groepen mensen die denken, nou ja, weet je, ach, doen we een beetje een lockdown en doen een beetje compensatie onder ondernemers en klaar zijn we weer. Je moet, denk ik, om het echt voor elkaar te krijgen, met elkaar echte overtuiging hebben. Wij willen dit niet meer. We gaan alles uit de kast trekken om er ook niet meer in terecht te komen, gewoon open te gaan. Sommige bedrijven zijn al een stuk verder gegaan dan zich uitspreken voor vaccineren. Want als het bijvoorbeeld om de 2G-maatregel gaat, zijn sommige voor, maar de VNO-NCW, ja, die kijkt daar toch wel anders tegenaan. Het eerder genoemde 2G. Bent u daarvoor of bent u daar tegen? Nou, we hebben het natuurlijk liever niet. Nee, niemand heeft het liever niet. Maar we hebben het liever niet, maar ja, je kunt het ook niet uitsluiten. Weet je, het kan ook niet zo zijn uiteindelijk dat we maar, ja, alsmaar dicht blijven, van lockdown naar lockdown hobbelen. Dus als het nodig is, bent u voor? Als het mot, dan mot het. Als het mot, dan mot het. Wat mooi gezegd. Maar dit is dan nog een beetje onduidelijk. Sommige bedrijven spreken zich wel duidelijk voor of tegen uit. Zo vinden verschillende reisorganisaties en een dansschool in Utrecht dat hun klanten gevaccineerd zouden moeten zijn. Volgens Brigitte Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, moet dat kunnen, vertelt ze bij Nieuws & Co. Nou, ik kan die redenering van die reisorganisaties en die dansschool wel volgen. Als je hier een afweging in moet maken, dan moet je je vragen of de beslissing proportioneel is. Want er is natuurlijk wel een lichtere maatregel voorhanden. Je kan ook vragen om een vaccinatie of een test. En je moet je bijvoorbeeld als rechter ook afvragen of er sprake is van discriminatie, want je bent een groep aan het buitensluiten. Maar nogmaals, ik kan me die redenering van die reisorganisatie dansschool volgen. Mensen hebben inmiddels de mogelijkheid gehad zich te vaccineren. Hè? En we gaan langzaam over tot een volledig gevaccineerde maatschappij. We vinden het, als het om reizen gaat, ook heel normaal dat we ons laten vaccineren als we op een verre reis gaan, bijvoorbeeld. En dat is misschien voor zo'n reis niet veel anders. En een reis is ook een niet-essentiële voorziening. Ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Vind jij dat bedrijven een hard standpunt moeten innemen als het gaat om vaccineren? Zowel voor als tegen? Of vind je het juist goed dat grote bedrijven hun mening voor zich houden? Praat met me verder over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Bedrijven in Nederland moeten hun vaccinatiestandpunt uitspreken, voor of tegen. Dus even voor de duidelijkheid, het gaat er niet om of jij voor of tegen vaccineren bent, maar wat vind jij dat bedrijven hierin moeten doen? Dus bedrijven in Nederland moeten hun vaccinatiestandpunt voor of tegen duidelijk uitspreken. Bel me op 0800-121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Chance to turn the pages over. John Farnham. Met You're the Voice, waarmee hij eigenlijk zegt... ja, als je ergens voor staat, spreek je uit. En vind jij dat bedrijven in Nederland dat ook moeten doen... zich uitspreken als het gaat om vaccineren? Doen in Duitsland in ieder geval 150 bedrijven wel. Maar ook als bedrijven tegen zijn... zouden ze daar duidelijk over moeten zijn. Nou, Randy stuurt ons in de NPO Radio 1-app. En dat mag jij ook doen. Het is niet aan bedrijven, vind ik, om zich uit te spreken. Ik snap wel dat een winkel geen enkele groep... potentiële klanten wil verliezen. Dus zich neutraal opstellen in deze discussie. En Jan heeft ons gebeld. Jan, hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, moeten bedrijven in Nederland zich net als Duitsland uitspreken, voor of tegen? Ja, vind ik wel. Ja, want? Schept duidelijk uit. Mm-hmm. En ja, zoals in de reisbranche snap ik het helemaal. Mm-hmm. Dat mensen gevaccineerd moeten zijn, want je zit een sardine in een blik opgevouwen, het zij in een bus of in een vliegtuig. Ja. En dus die anderhalve meter die kun je toch al niet aanhouden. Nee, maar laten we het even niet hebben of vaccineren wel of niet goed is. Bedrijven, hè? Die, ja, ik snap ook wel dat een bedrijf zegt, joh, ik hou me daar stil over, want ik wil inderdaad, dat Randy ook al zei, mijn klanten niet kwijtraken. Ja, nou, dat denk ik dus niet. Jij denkt niet dat dat gebeurt? Nee, denk ik dus niet. Dus als een Duitser tegen vaccineren is... en die hoort dat McDonald's voor vaccineren is... dan denk je dat hij nog wel naar McDonald's gaat? Jawel hoor. Ja, die gaat zich niet daardoor laten tegenhouden. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het van maatschappelijk belang is dat iedereen gevaccineerd is. Mm-hmm. Kijk, we willen allemaal gezond leven. We willen allemaal oud worden. Ja. En... ja, we willen ook een ander niet in de ellende stoppen door hem die ziekte te verspreiden. Mm-hmm. Dus het lijkt mij eigenlijk gewoon heel duidelijk. En dan kom je toch weer op het vlak van wel of niet vaccineren. Dus, maar ik vind dat de overheid zichzelf er ook in uit moet spreken. Ja, dat de overheid er duidelijker in moet zijn. Dus eigenlijk meer dan bedrijven dat zouden moeten doen. Ja, de overheid, kijk, die, dus natuurlijk het orgaan wat boven alles uitzweeft, die moet gewoon zeggen, jongens, er wordt gevaccineerd, klaar. Ja. Punt. Maar stel nou hè, dat een bedrijf waar jij graag winkelt, dat die opeens zegt, wij zijn tegen vaccineren. Zou jij er dan nog komen? Jawel. Ja, dat is voor jou geen reden om daar eigenlijk niet meer te zijn? Nou, nee, ik zie daar geen reden voor, nee. Nee. Want ik bedoel, ja, ik kan zwart een mooie kleur vinden, ik kan wit een mooie kleur vinden. Ja, nou, mooi. Fijn, toch? Laat elkaar gewoon in hun waarde. Nou, precies. En ik denk dat daar in de wereld een heleboel misgaat. Ja, hoe bedoel je? Nou, dat we elkaar niet in hun waarde laten. Nee, want je ziet nu toch, en ja, ik weet dat de overheid het graag wilde voorkomen, maar ja, ik denk toch dat het zo is, best wel een polarisatie in de maatschappij. Je hebt nu voor en tegen. Ja. En de eerste vraag is niet eens meer eigenlijk, hoe gaat het met je? Maar vraag 1 is, ben je gevaccineerd? Ja, nou ja, goed, dus zo zit ik er niet in. Maar ik bedoel, ja, weet je, het is gewoon nu een issue, hè. Het is een heet hangijzer. Mm-hmm. En wat ik zeg, iedereen wil gezond blijven. Zeker. En iedereen wil van die ellende af. Mm. En we willen onze vrijheid weer terug. Hè? Want daar hebben we het altijd over, hè? Onze vrijheid. Ja, nou... tussen aanhalingstekens zijn. We willen onze vrijheid weer terug. We willen kunnen doen wat er is. Als er een popconcert is, dan wil iemand naar een popconcert kunnen. En het kan gewoon niet georganiseerd worden. Het ontwricht heel veel op het ogenblik. Ja. Ja. Dus, en door de regelgeving is er een heleboel onduidelijkheden. Denk jij dus als bedrijven zich niet zouden uitspreken? Want jij zegt aan de ene kant, ik vind dat bedrijven zich wel moeten uitspreken. Maar als ze dat niet doen, is die polarisatie misschien een stuk minder. Ja, weet je, we kunnen elkaar alles aanspreken van polarisatie. Ik zie het anders. Als jij begint met roken, ja, dan begin je meestal op een leeftijd dat je dat nog niet helemaal kan beseffen. Maar op een gegeven moment ben je op een leeftijd, dan weet je dat je allerlei ziektes op kan lopen. Ja. Dan is aan jou de keus of jij dat wel blijft doen of dat je het niet blijft doen. Nee, maar er zijn wel bedrijven die natuurlijk daarover bijvoorbeeld ook zeggen, ja, ik heb laatst een vacature gezien bij de Hartstichting. En die zeiden, ja, wij willen niet dat onze medewerkers roken. En ergens snap ik dat wel, als je kijkt waar dat bedrijf voor staat. Nou, ik durf zelfs nog verder te gaan. Ja? Ik vind dat bedrijven die de mensen die niet roken moet belonen doordat die eerder naar huis kunnen. Oh? Want? Als ik zie wat er buiten staat, en ik heb zelf gerookt nog erger dan de schoorstenen van Hemuiden, of van Hoogovens. Maar waarom mag personeelslid nummer A wel naar beneden lopen, een sigaret roken, net weer naar binnen willen gaan, maar dan komt personeelslid B, die gaat ook een sigaret roken. Ah jongen, rook even gezellig eentje mee. Dus die staat daar gewoon 20 minuten, 25 minuten niet productief te zijn. Ja. En staat lekker een sigaret te roken. Ja, het is in ieder geval duidelijk. Jij vindt dat bedrijven zich in het algemeen moeten uitspreken over gezondheid. Ja, vind ik wel. Niet alleen vaccineren, maar gewoon in het algemeen. Hey, heel erg bedankt voor je belletje, Jan. Ja, oké. Okay. Veel succes met je programma. En jammer genoeg nog maar een maandje, hè? Ja, wat jammer, hè? Nou ja, er komen hele mooie andere dingen voor terug. Ja, dat geloof ik als leven. Maar bepaalde mensen gaan toch weer missen. Ja, dat komt helemaal goed, Jan. We maken binnenkort bekend wat er allemaal gaat gebeuren. Hey, heel erg bedankt voor je belletje. Oké, dankjewel. Fijne uitzending verder. Dankjewel. Ah. Wat vind jij? Moeten bedrijven in Nederland zich, net als in Duitsland, uitspreken over hun vaccinatiestandpunt? Zo zegt Dominicus in de NPO Radio 1-app, en dat mag jij ook doen. Ja, bedrijven moeten zich voor vaccineren uitspreken. Ik ben dagelijks in discussies met mensen die zich niet laten vaccineren, met collega's ook. En als ze dan niet reageren zoals ik eigenlijk verwacht, krijg ik een dom antwoord, zegt hij. Ja, dan wil ik eigenlijk niet meer met die persoon werken. Want dat vind ik gewoon lastig. Bedrijven doen dan intern een coronaprotocol rondgaan. En dan is dat wat ze doen. Zo simpel is het, voor of tegen. Efraim zegt, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of mensen dat durven. Je wordt al snel als een gekke gezien als je tegen bent. Dus ik snap wel dat zij hun mond houden. Je mag ook bellen naar 0800-1121. En dat heeft Elise gedaan. Goedemorgen, Elise. Goedemorgen, Ruben. Hi, vertel, voor of tegen? Ja, ik vind het een beetje in het midden. Ik vind het goed als bedrijven het wel doen. Want als je bijvoorbeeld bij een bedrijf, bij een arts werkt of bij een gezondheidsbedrijf, snap ik dat je alleen maar gevaccineerde medewerkers wil. En het liefst ook alleen maar gevaccineerde mensen over de vloer voor de veiligheid. Ja. Maar het, inderdaad, wat jullie net zeiden, het polariseert ook wel weer nog extra. En ik denk niet dat we dat nog meer nodig hebben op dit moment. Nee, jij denkt dus dat dit ook mensen gewoon nog meer uit elkaar zou drijven als bedrijven dat doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk als bijvoorbeeld de HEMA of zo opeens gaat zeggen, vaccineer je, dat ook heel veel mensen zich daar niet meer welkom voelen. En het moet wel een soort van een vrije keuze blijven of je vaccineert of niet. En denk je dat het ook andersom is? Dat als je een bedrijf hoort die zegt, joh, vaccineren moet je absoluut niet doen. Ja, zou jij er dan nog durven komen als je voor bent? Weet ik eigenlijk niet, maar stel. Ja, ik ben wel voor. Dus ik zou dan wel een beetje bij dat bedrijf denken van, nou, dat is niet helemaal mijn instelling. Dus ik zou dan eerder naar de concurrent gaan die wel voor vaccineren is. Ja. Dus ja, ik denk als je als bedrijf voor bent, ja, het is heel erg dubbel, want je hebt natuurlijk hele uitgesproken meningen. En in Nederland is het niet dat iedereen voor is. Dus als je als bedrijf gaat zeggen, ik ben voor vaccineren, kan je ook heel veel mensen mislopen. Dus het is een beetje, ik denk dat het een lastige positie is. Ja, want bedrijven doen het natuurlijk wel met andere dingen, hè? Met Pride bijvoorbeeld gebeurt het natuurlijk, dat bedrijven zich duidelijk uitspreken. Of als er dingen in de samenleving gebeuren. In dat rijtje past dit natuurlijk ook wel een beetje. Ja, het is natuurlijk wel, inderdaad, vaccineren is natuurlijk wel goed voor de samenleving. Maar ik vind Pride en dingen als bijvoorbeeld Black Lives Matter iets minder. Dat zijn gewoon dingen die goed zijn, denk ik, objectief gezien, vind ik. Ja, precies. En dit is natuurlijk ook goed, maar de vaccinatieplicht is misschien niet heel goed. Ja, je moet deze discussie eigenlijk niet gebruiken voor commercieel belang. Nee, ik denk dat je daar een beetje mee moet oppassen. Oké, Elise, het is helemaal duidelijk. Heel erg bedankt voor je belletje. Dankjewel, fijne uitzending. Yes, dankjewel. Je mag natuurlijk bellen via 0800-1121 of een berichtje sturen in de gratis NPO Radio 1-app. Heeft Verdouw gedaan. Hij zegt, het is raar dat sommige bedrijven hun hand ophouden voor coronasteun van de overheid, maar niet echt meedoen om ons echt uit de crisis te slepen. Vaccineren is de enige uitweg en alle beetjes helpen om dit te stimuleren. Uitspreken dus. En Olga zegt, eigenlijk doen ze het in Duitsland nu op een positieve en creatieve manier. Dat vind ik de enige juiste manier. Zolang ze het niet als een verplicht iets oplegden, is het een goed manier om onder de aandacht te brengen. Ja, wat vind jij? Moeten bedrijven in Nederland zich uitspreken over hun vaccinatiestandpunt? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En als je dus vindt dat bedrijven zich er tegen moeten uitspreken, hoor ik je ook graag. 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app. Nu muziek, dit is muziekgroep S-Tone Inc. met Venus. Les ondes qui vont et qui viennent. Une caresse tient tout autour de moi. Mes pieds et mes jambes deviennent une queue. Je suis une sirène. C'est tout le souffle du soir. Me fait sourire en coquillage et mon nid, celle-là d'où je viens. Le bleu se change en orange au coucher du soleil, tous les soucis dans la tête s'effacent doucement, comme l'écume de la mer, comme les pas des amants. Groep S-Tone Inc. En dat is een mix tussen Italië, Frankrijk, Engeland. Alles zit erin. Met Venus hoorde je ze hier op NPO Radio 1. Ja, toch mooie nachtmuziek, denk ik zo. Gaan. We hebben het over bedrijven in Nederland die zich zouden moeten uitspreken tussen, over hun vaccinatiestandpunt. Ja of nee? Ja, wat vind jij daarvan? Moeten bedrijven dat doen? Je mag ons natuurlijk een berichtje sturen via de NPO Radio 1-app. En dat mag ook audio-appjes zijn. En dat heeft Bart gedaan. Ja, goedemorgen. Ik vind dat wel een grappige stelling. Alleen ik denk dat je als bedrijf gewoon moet kijken wat voor werk doe je. Doe jij bij een McDonald's of bij een keten waar je gewoon veel op elkaar staat? Ja, dan kan ik het wel heel goed begrijpen dat je zegt ik wil een vaccinatieverplichting. En doe jij lopende bandwerk of zo? Maar zit jij de hele dag op een kantoor of weet ik veel? Je kan echt wel anderhalve meter van elkaar af. Ja, dan zou ik zeggen, dat is natuurlijk een beetje apart. Maar als jij natuurlijk heel veel productiewerk doet waar je veel dicht op elkaar staat, ja, dan kan ik het wel voorstellen dat jij zegt, ik wil een vaccinatieverplichting. Het hangt dus per bedrijf af, volgens Bart. Dat lijkt me helemaal duidelijk. En Mustafa stuurt in de NPO Radio 1-app, goedemorgen. Ja, sinds wanneer is McDonald's eigenlijk zo begaan met ons? Ik geloof het niet echt. Als men echt denkt dat het een goed idee is dat grote bedrijven zich gaan bemoeien, ja, dan dat moeten we dan toch vanzelf maar zien. Je mag ook bellen, 0800-1121. En dat heeft Rolf gedaan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, met Roel. Vertel. Geeft niet. Gebeurt vaker. ik vind het vanzelfsprekend dat bedrijven zich uit mogen spreken voor het corona-verhaal. Net zo goed als ieder bedrijf zich ook daartegen uit mag spreken, want dat zijn meningen. Even dagen later was natuurlijk de mening van een bedrijf in hoeverre die voortkomt uit het democratisch proces binnen het bedrijf. En want wie bepaalt de zienswijze en de zegswijze van een bedrijf. Maar ik vind dat in principe iedereen eruit moet spreken voor dit verhaal. Mm-hmm. Omdat wij leven in een toestand waar de algemene gezondheid wordt bedreigd. En dan ben ik van mening dat verdwijnen soms heel vanzelfsprekende democratische rechten. Ja, dus jij zegt eigenlijk inderdaad, joh, bedrijven, wees daar duidelijk over. Maar als een bedrijf zich er tegen zou uitspreken, zou jij nog naar dat bedrijf gaan? Nee. Nee, dus in die zin snap ik ook wel dat een bedrijf zegt, ja, als mensen als Roel niet meer ons willen bezoeken omdat wij daar tegen zijn, dan houden wij gewoon lekker onze mond dicht. Ja, dat snap ik. Dat is een beetje de commerciële gang van zaken natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is ook belangrijk in een bedrijf natuurlijk. Ja, aan de andere kant, we hebben het hier over principes. En ik begrijp niet zo goed waarom er zo moeilijk wordt gedaan over dat prikje, wat niks voorstelt. Even dagen later, degene die er wel last van hebben gehad natuurlijk, want dan moet je niet uitsluiten. Maar dat is zo'n klein getal. Omdat we weten dat wanneer we gevaccineerd zijn, we positief bijdragen aan het bestrijden van deze pandemie. Dat snap ik en dat ben ik ook absoluut met je eens, even voor de duidelijkheid. Maar laten we het nu inderdaad wel even bij de bedrijven houden en niet of mensen voor of tegen zijn. Het lijkt me in ieder geval helemaal duidelijk, Roel. Jij vindt dat bedrijven zich daarvoor moeten uitspreken. Heel erg bedankt voor je belletje, wilde ik zeggen. Maar iemand vroeg in de app of ik telefoontje wil zeggen. Dus heel erg bedankt voor je telefoontje. Succes met je uitzending. Top, dank je wel. Hoi. Hoi, Mark heeft ons ook gebeld. Mark, goedemorgen. Mark, hallo? Ik krijg geen respons van Mark. Dan ga ik even naar Aswin. Aswin, hallo. Ja, goedemorgen. Ja, vertel. Met Aswin uit Italië. Ja, ik verbaas mij over wat er in Nederland gebeurt. Maar goed, dat heb ik al eerder in bepaalde gesprekken gebeurd. Hier wordt wel duidelijk spotjes op radio en televisie. En ik woon in Perugia en ik zie toevallig aan gisteren zelf het openbaar vervoer met van die plakaten rijden van vaccinatie ja, in het Nederlands op het Italiaans woont. Ja, hè, dus er staat ja, nee, hè, zo gestrepen en er staat dan ja aangekruist en nee doorgestreept op een gegeven moment. Dus je merkt gewoon dat dat hier erg sterk leeft. En op televisie ook, zijn regelmatig spotjes, maar meestal in positieve zin. Met een beetje humor erin op een gegeven moment. Maar ook in In de zin van dat bedrijven van die spotjes doen. Zo van, laten we het gezellig houden. Kunt u allemaal, deelt u allemaal bij elkaar op bezoek gaan? Ga dan toch dat doen op een gegeven moment. En dan staat er gesponsord door dat en dat. En denk je dat bedrijven daar een rol in hebben? Want wat je opzomt vind ik eigenlijk meer een overheidsdingetje. Nou, de bedrijven hebben er zeker een rol en het is hun eigen belang. Want ja, hier is sinds maandag, misschien heb je het gelezen, misschien niet gelezen, heb je een heel strikt vaccin, heel strikt beleid. Je komt je eigen bedrijf niet eens meer in als je niet gevaccineerd bent. Dus zo simpel is het. Ja. En je kan gekort worden op je loon. Je wordt niet ontslagen, maar je kan wel gekort worden. En kijk, laten we eerlijk wezen, en dat merk ik in de hele situatie. Nederland durft niet de beslissing te nemen om een plicht te doen. Hmm. En dat wordt ook nu weer uitgesteld met allerlei regelmaten. Maar je kan het vergelijken met die jongen die zijn duim in de dijk stak. Hè? Van waar water Hansje Brinker, ja. Hansje Brinker, ja, ik was de naam even vergeten. En dat lukte bijna niet. En ja, en nu is het in Nederland zo dat op verschillende plekken de water uitkomt en Hansje Brinker heeft niet meer goede vingers. En hij vraagt aan de andere mensen van, wil jullie me helpen? En die zeggen, ja, ik moet er even over nadenken. Oh, ja. En zo werkt het dus niet. En soms, en dat, ja, ik had nooit verwacht dat ik hem als Italië als voorbeeld zou nemen. Je moet soms gewoon zeggen, het is niet anders. Weet je hoeveel bedden hier bezet zijn in de intensive care? Ja, veel. Ik weet niet de precieze cijfers, maar ik weet wel dat het 498 van de 9000 zijn op COVID-patiënten. 498 van de 9000 IC-bedden zijn bezet door COVID-patiënten. Mm-hmm. Dat is toch erg weinig. Hè? Ja. Dus omdat men een strikt beleid voert op een gegeven moment. Duidelijk. Maar de winkels geven er ook in. Je krijgt foldjes bij winkels als je komt binnenlopen van de supermarkt. Als u gevaccineerd bent, bedank u dat u gevaccineerd bent. Wij staan achter dit beleid. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes. Dat zijn dingetjes die daaraan bijdragen. Hey, Aswin, heel erg bedankt voor je belletje. Oké, groetjes. Doop, dankjewel. En Marcel heeft ons ook gebeld. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, vertel. Goedemorgen, ja, ik ben wel heel erg tegen. Tegen dat bedrijven zich uitspreken? Ja, tuurlijk. Want je krijgt alleen maar steeds meer tweedeling in de maatschappij. Jij denkt inderdaad dat dat daaraan bijdraagt? Ja. In welke zin? Nou, dat je dus mensen nog verder tegen elkaar op gaat zetten. Dus jij denkt dat je dan echt op de werkvloer van die bedrijven ruzie krijgt tussen wel en niet gevaccineerden? Ja, ik denk dat je elkaar scheef aan gaat kijken. Begrijp je dan dat bedrijven in Duitsland dit hebben gedaan? Of zeg je, ik snap het eigenlijk helemaal niet? Nee, ik snap het helemaal niet, want het is nu wel gebleken dat, hoe je het ook bent of keert, alles wat je doet in principe niet werkt. Hmm. En dat je dus moet accepteren dat dit er is. Ja. En ik denk dat we daarmee moeten leren leven. Mm-hmm. Maar ik begrijp het dan ook wel weer dat die bedrijven zeggen, joh, wij willen gewoon duidelijk maken waar wij voor staan als bedrijf. Hoe breed je dat ook trekt. Nou, dat is helemaal niet nodig, want er is niemand die daarom vraagt als er niet over gesproken wordt. Nee. En ik weet niet of jij voor of tegen vaccineren bent. Dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar zou jij nog wel bij een bedrijf naar binnen gaan die het tegenovergestelde van jouw standpunt inneemt? Ja, natuurlijk wel. Als ik daar moet zijn, zal ik ook wel inderdaad wel naar binnen gaan. Ja. Ja, dus in die zin zeg je wel van, joh, het maakt mij niet zoveel uit of een bedrijf voor of tegen is. En ik denk dat, misschien denken heel veel mensen wel zo. Nou, nee, maar dit is een begin zonder einde. Als je hier nu mee begint, dan is het einde zoek en gaat het alleen maar verder. En dan zijn die mensen die dus niet gevaccineerd zijn straks helemaal niet meer welkom. Nee, oké. Okay. Dus jij bent juist bang dat dit een eerste stap is en dat bedrijven steeds verder daarin gaan. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. De overheid net zo goed, denk ik. Wat zei je, sorry? De overheid net zo goed. Ja, dus jij vindt wel dat hierover spreken, joh, dat moeten bedrijven lekker links laten liggen, laat dat bij de regering. Ja, vind ik wel, ja. Nou, ik denk dat helemaal duidelijk is, Marcel. Heel erg bedankt voor je telefoontje. Graag gedaan, dankjewel. Jo, en een hele fijne dag nog. Bedankt voor het meepraten allemaal. gaan we het nu over iets heel anders hebben. Want misschien heb je hem al binnen of moet je hem nog krijgen. Het kerstpakket. Elk jaar ontvangt bijna iedere werknemer in Nederland een presentje van de baas als blijk van waardering. Wat erin zit, dat kan nog wel eens verschillen. Maar deze drie ingrediënten zijn volgens Wilco Jansen van de Sligro bijna altijd wel te vinden in zo'n pakket. Een flesje of een busje slagroom, dat hoort eigenlijk in elk kerstpakket wel thuis. Natuurlijke fles wijn of een fles vruchtensap. Dat voor mensen die geen alcohol mogen hebben. Pindas. Ja, dat is eigenlijk best traditioneel. Maar een kerstpakket is heel traditioneel. Eigenlijk als je het pakket nu vergelijkt met 20 jaar geleden, dan is de essentie nog steeds hetzelfde. Het is een doos vol met lekkere spullen rondom de kerstdagen. Alleen het gaat natuurlijk een beetje mee op de trend van de tijd. Hè? Onze eetgewoonten veranderen, dus de inhoud van het pakket verandert ook een klein beetje. Bart Porrière van kerstpakket.nl, die verzorgt al jaren deze dingen, vertelt hij bij Blok en Twan. En daar vertelt hij dat er ook door corona ook wel eens andere dingen in de kerstpakketten zijn beland. Nou ja, wat erin zit zijn natuurlijk de bekende levensmiddelen. Maar wat wij dit jaar eigenlijk wel heel erg veel zien is het borrelpakket. De gezelligheid, de spelletjes voor onder de kerstboom. Dat heeft denk ik ook te maken met dat er heel veel mensen gewoon niet op kantoor zijn en thuis zijn. En daar wordt aan gedacht. Ik denk dat zeker een van de dingen is die meespelen met de inhoud van het pakket van dit jaar. Ja, eigenlijk is de inhoud van zo'n pakket dus best wel oudbollig. Genieten we er eigenlijk nog wel van? Ja, bij deze mevrouw gaat het niet per se om de inhoud. Dat kerstpakketje vond ik altijd leuk. Het zit niet altijd in wat je lekker vindt, maar het is wel leuk om uit te pakken. En het geeft je het idee dat je gewoon persoonlijke aandacht krijgt. Dat je werkgever persoonlijke interesse in je toont. Ik denk dat dat het groot maakt. Natuurlijk is het fijn dat de werknemer jou waardeert. Hè? Dat ik denk dat iedereen dat wel eens is. Maar zou het niet beter zijn als kerstpakketten anno 2021 er heel anders uit gaan zien? Misschien een dinerbon in plaats van snacks of tickets voor een theatervoorstelling in plaats van een dekentje? Of ben jij wel blij met die standaard kerstpakketten? Praat mee door te reageren op de volgende, volgende stelling. Kerstpakketten zijn niet meer van deze tijd. Eens of oneens? Bel 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Dus kerstpakketten zijn niet meer van deze tijd. Maar kerstmuziek wel. Dit is Shaking Stevens. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Shaking Stevens hoorde je met Merry Christmas Everyone hier op NPO Radio 1. Ja, het is voor kerstmuziek vind ik nog niet te vroeg. Maar wat vind jij van de kerstpakketten? Ja, moeten die eigenlijk niet afgeschaft worden? Zijn die nog wel van deze tijd? Of moeten we de inhoud misschien veranderen? Bel naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En iemand heeft ons gebeld. Hele goeiemorgen. Wie heb ik aan de lijn? Jamie, denk ik. Ja, hallo. Vertel. Jamie, ja, is het? Ik kon je... Ik weet niet wie de telefoon opneemt, maar die heeft de muziek zo hard aanstaan. Die kan mij niet verstaan. Ja, dat is een beetje een dingetje in het systeem hier. Daar kan hij niet zoveel aan doen. Maar goed, vertel. Wat vind jij van de stelling? Die moeten gewoon blijven. De kerstpakketten moeten blijven? Ja, puur alleen om te laten zien hoe je mensen waardeert. Dat is één. Mm-hmm. Maar het is toch nooit goed. Maar het is toch nooit goed? Verkeert? Nee. Het is of te weinig, of er zit altijd hetzelfde in. Of laten ze maar een cadeaubon geven. Maar wat je ook geeft. Het is nooit... Wat zat er in jouw laatste kerstpakket? Mijn laatste pakket was een rituals pakket. Oh, dus dat is met geurtjes en zo, hè? Ja, dat was een heel duur pakket. Maar was jij daar blij mee? Ik wel. Ja, maar was iedereen op je werk daar blij mee? Ja hoor, want er waren alleen leidinggevenden die dit kregen. Ja. En het was aangepast aan mannen of vrouwen. Ja. En de rest kreeg gewoon een kerstpakket. Maar die kerstpakket zag er eigenlijk ook wel netjes uit. Want er zaten twee schaaltjes in. Twee schaaltjes om een rijst in te doen, laat maar zeggen. Oh, twee schaaltjes om, iets van een sausje in te doen. Er zaten stokjes bij. Er zaten eigenlijk iets van een oriëntaals gebeuren. Maar dat lijkt me al wel veel leuker dan een nootje en een kaasje en een kaarsje. Dit lijkt me doordachter. Sorry? Je mag blij zijn dat je iets krijgt. Ja, dus jij zegt eigenlijk, joh, ja, je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Heel simpel. Ja, dat is het toch? Je krijgt het. Het is niet zo dat ze het moeten geven, hè? Ze mogen het geven. Ze mogen het geven, ja. Dus jij zegt, joh, houd ze er lekker in. Het is een leuke blijk van waardering. Ja. En dat is eigenlijk genoeg. Is dan één zo'n blijk van waardering per jaar goed genoeg voor je? Of is het misschien leuk als er nog een uitje wordt georganiseerd? Of wat? Want dat lijkt mij leuker dat er een kerstuitje wordt georganiseerd. Sowieso, hè? Sorry? Bij ons is dat sowieso. We hebben laatst in een spantent in Zandvoort hebben we een bijeenkomst gehad. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat jij heel tevreden bent dan met je werkgever en met je kerstpakket. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je belletje naar de studio. Ik kom uit de schoonmaak, hè? Uit de schoonmaakwereld. Oh, ja. Ik weet hoe het is. Ja, maar dan zijn geurtjes ook gewoon handig. Ja. Nou ja, denk ik niet, hoor. Nee, dat zeg ik zeker niet. Maar nee, in ieder geval heel erg bedankt voor je belletje. Jo, doei. Even kijken, Guerrero, heb ik dat goed zo? Guerrero, je hebt het helemaal goed. Wat fijn, vertel. Nou, ik wil even reageren op die vorige spreker. Die zei, ik kom uit de schoonmaakwereld. Ja. Ik indirect ook. Er is laatst een onderzoek geweest dat in de schoonmaakwereld heel veel intimidatie zijn en mensen ondergewaardeerd worden. En daarom is het ook goed dat die werkgevers ook iets geven. Nou, ja, dus omdat jij vindt dat die wereld zo ondergewaardeerd is, is een kerstpakket juist een goede tegenhanger daarvan. Ja, laat elk bedrijf zelf uitmaken hoe ze hun kerstpakket presenteren. Mm-hmm. Het gaat om de waardering naar de werknemers toe. Maar ik denk wel, Guerrero, dat als ik heel slecht behandeld zou worden door het bedrijf waar ik werk, dat pakket me daar nou niet echt fijner over laat voelen, zo'n kerstpakket. Nee, maar dan kun je het symbolisch teruggeven. Dan geef je een signaal af. Ja. Ik moet ook zeggen, ik werk ook in de schoonmaakwereld in de regio Eindhoven, maar dan voor de sociale werkvoorziening. Ja. Dat is de grootste leverancier voor de werkende armen. Ik ben de ambassadeur voor de vakbond LBV in die branche. Mm-hmm. En het is een hele industrie geworden. Ook als ik zie hoe waar ik in de werk, dat heet LD8, Logistieke Diensten 8, voor de Ergon. Daar worden 40.000 kerstpakketten in opdracht van de Sligro ingepakt voor die mensen. Wow. En er is gewoon, al die mensen hebben daar werk mee. Ja. Ja, vervolgens wil ik wel zeggen dat ook heel veel mensen die niet in staat zijn om te werken, om wat voor reden dan ook, dus geen werkgever hebben, en niet elk jaar zo'n pakket kunnen krijgen. Ja, maar dat is dan ook wel jammer, want je hebt natuurlijk ook ZZP'ers, die krijgen het ook vaak niet, hè? Nee, of ze krijgen het van relaties, hè? Maar ik wil dan ook echt een oproep doen van mensen die er op een of andere manier niet eraan mag komen. Doneer het dan aan de voedselbank. Voor mensen die dus echt... die er echt niet in aanmerking kunnen komen. Maar die het is nodig echt een waardering voor naar de werkgever toe, naar de werknemers. Mm-hmm, mm-hmm. Dus jij zegt eigenlijk, joh, dit is de ultieme blijk van waardering. Dus dat, is gewoon, dat moeten we gewoon zo houden. Ja, zeker. Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk, Gerero. Heel erg bedankt voor je belletje. Ja, jullie ook. En bedankt voor de leuke uitzending. Ja, nou, heel erg fijn. We gaan daar nog eventjes over door. We hebben nog een minuut of 11, als ik het zo goed zie. Je mag nog steeds bellen, 0800-1121. We hebben nog wel tijd voor je. Of een berichtje sturen in de NPO Radio 1-app. Dat heeft Flosje gedaan. Die zegt, ik en mijn vrouw hebben jarenlang ons kerstpakket stiekem voor de deur van arme mensen, arme gezinnen gezet, zegt hij. Aanbellen en wegrennen. Luister dan naar het gejuich van de kids. Ik woon nu in Thailand en ik mis het om dit te doen. Nou, dat vind ik een hele mooie boodschap, Flosje. Misschien dat mensen die niet zo blij zijn met het kerstpakket of het niet nodig hebben, dat gewoon zouden kunnen doen. Menno zegt dan weer, een kerstpakket is fiscaal aantrekkelijk. Het beste zijn de bedrijven die personeel een keuze bieden of pakket of naar een goed doel. En Roy stuurt, goedemorgen, ik ben het eens met de stelling. Ik wil eigenlijk wel af van dat kerstpakket en ik wil dat het plaatsmaakt voor een kerstbonus van een bepaald bedrag, want dan kan die zelf bepalen wat hij daarmee doet. En dan ben je eigenlijk altijd tevreden. Steven, goedemorgen. Hallo? Ja, hallo. Ja, Peter. Sorry? Ik spreek met Peter. Oh, Peter, sorry. Ja, maar het maakt niet uit. Nee, afschaffen die handel, zeg. Oh, bolligheid, top. Verschrikkelijk, zeg. Werknemers die moeten zich gewoon kunnen uitspreken. Drie mogelijkheden. Kinderen in een ziekenhuis of kinderen in een ziekenhuis. Daar gaan de kerstpakketten naartoe. Ja. Trouwens, er bestaan geen werknemers. Er zijn allemaal ondernemers. Maar dat is een andere discussie. Maar afschaffen die handel. Jij zegt echt duidelijk afschaffen. Wat moet er voor in de plaats komen, Peter? Nou, dat zei ik er net. Die kunnen gewoon naar kinderen in een ziekenhuis. Ja, maar ontvangen de werknemers zelf dan nog iets van hun baas? Of zeg nee, je... Hoor, helemaal niet nodig. Gewoon voor die kinderen die in ziekenhuizen liggen, daar gaan de kerstpakketten naartoe. Ja, wat voor werk doe jij? Ik ben gepensioneerd. En wat voor werk deed je? Administratie. Ja, maar daar krijg je wel zo'n kerstpakket, denk ik. Nee hoor, we konden kiezen. Je kan kiezen tussen een kerstpakket of een instelling, een caritatieve instelling, dat kan ook. En jij koos eigenlijk altijd voor die instelling, zoals je het noemt? Ja hoor. Altijd? Nooit met uitzondering? Ja. Wat vond je dan van jou, van de werknemers die dat niet deden, jouw collega's? Dat moeten ze zelf weten. Dat maakt je ook helemaal niks uit? Dat bemoei ik me niet mee. Ieder heeft zijn eigen keuze, maar ik zelf koos voor... Dat het ergens naartoe kan. Mm-hmm. Dus jij geeft liever aan het goede doel. Maar er was net ook iemand, Roy, die had het over een kerstbonus. Is dat dan een idee? Niks. Helemaal niks. Nee, gewoon, ze moeten kies gewoon Kika uit bijvoorbeeld kinderkanker. Daar gaat een kerstpakket, of daar gaat een gift naartoe. Of kerstpakketten voor kinderen in een ziekenhuis, of voor een andere... Je kan zo gek niet verzinnen waar het naartoe kan. Je kan zo gek niet verzinnen waar het naartoe kan, dus nee, hou het gewoon... Er zijn zoveel mogelijkheden, maar gewoon daar gaan... Dit jaar moet het geld gewoon naar Kika, bijvoorbeeld. Dit jaar moet het gewoon naar Kika? Ja, dat kan je dit jaar beslissen. Mm-hmm. Als bedrijf zijn. Ja. Nou, dan ze zijn er wel blij mee hoor. Met een gift van pakweg een tonnetje. Ja. Ja, dat geloof ik zeker. Jij bent nu gepensioneerd. Doneer je dan nog wel aan dat soort dingen? Nee, ik heb wel mijn eigen dingetjes waar ik wat aan doneer. Maar Dat, nee, maar de discussie is waar gaat het kerstpakket naartoe? De discussie is waar gaat het kerstpakket naartoe, zeg je? Ja, ja. Dat was de vraag. Ja, nee, ja, of het moeten afschaffen, ja of nee. Jij zegt eigenlijk duidelijk, ja, afschaffen, jawel. Die handel, ja. Ja, ja. Gewoon naar Kika dit jaar en gewoon geef van een paar ton. Hartstikke goed. Dat lijkt mij een hele mooie boodschap. Dankjewel voor je belletje, Steven. Oké, hoi. Dankjewel, dag. Even kijken, Dick heeft ons audio-appjes gestuurd. Een goedemorgen, met X-Meijers uit Rijssen. Ik heb een tijd geleden gewerkt bij een uitzendbureau. Toen kreeg ik als kerstpakket een mok met een chocoladestokje erin. Toen brak mijn klomp, kom uit Twente. Nu werk ik bij een transportbedrijf uit Rijssen. En daar krijgen we echt onmeunige mooie kerstpakketten. Dus er bestaat wel verschil tussen pakket 1 en pakket 2. En mooi. Daar vloog mijn vingertje van de knop. Oh. Maar er bestaat dus wel verschil tussen pakket 1 en pakket 2. Ja. Je kunt ook een veel te mager pakket geven dat dan een cadeaubon veel interessanter is. Groetjes van een tevreden werknemer uit Rijssen. Groetjes van een tevreden werknemer terug. En Raoul stuurt ons: ik krijg van mijn werkgever geen extra's in de vorm van kerstpakketten of een verjaardagspresentje, maar extra eindejaarsuitkering bovenop de standaard uitkering, in de vorm van een half maand salaris. Daar heb ik veel meer aan dan een kerstpakket waarvan de helft in de prullenbak verdwijnt. Je hoort straks het NOS Radio 1-journaal, maar eerst nog eventjes muziek. Dit is Florence and the Machine met, denk ik, het toepasselijke Stand By Me, hun versie daarvan. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by. Florence and the Machine was dat met hun versie van Stand By Me. Ja, een prachtige, unieke versie van het origineel van Ben E. King. Als je het mij vraagt. Ja, wat vind jij nou van wat er met ons kerstpakket moet gebeuren? Ter afsluiting, Henk zegt, ja, het kerstpakket moet gewoon blijven. Bij ons wordt hij altijd door dames samengesteld met allerlei nuttige boodschappen. En elk jaar wordt er weer gesproken over hoe goed ons pakket wel niet is. En Leontien zegt als laatste, ik zou het liefst gewoon een cadeaubon willen. Dan, ja, dan zoek ik gewoon lekker zelf uit wat ik ervan haal. Is toch ook veel makkelijker voor de werkgever. Bedankt voor het meepraten allemaal over dit onderwerp. Ik heb mijn kerstpakket nog niet gekregen. En ja, misschien dat het nog komt. Jullie wel? Hebben jullie hem al gehad? Ook nog niet. Nee, de redactie ook nog niet. We gaan het zien of we die nog krijgen. Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal. Gaan is er morgen weer vanaf 4 uur. En dan ga ik het hebben over humor. En wat je allemaal wel en niet mag zeggen in deze tijd. Dat morgen. Nu hoor je op deze zender het NOS Radio 1 Journaal met Simone Wijmans. Hele fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.